घोष भगोस अघोष इति शांता निपाता घोष भगोस और अघोष ये तीनों संबोधन वाचक संबोधन अर्थ में है। भो देवाहा भगो देवाहा अघो देवाहा इतने संबोधन में प्रयोग होता है। ये शांता निपाता शांत है, इनकी निपात संज्ञा होती है, सकारांत निपात। तो खरा यहां पर क्या होगा, इसलिए निपात इसलिए कह रहे हैं निपातों का अव्यय संज्ञा हो जाता है। स्वराज निपातम अव्ययम सूत्र से अव्यय संज्ञा करने का फल क्या है, सुप पाता है। अवैधाप सुप से पूरा सुप लोप हो जाता है। जब सुप लोप हो गया सुप्ति पदम से जैसा था वैसे ही रह गया प्रकृति, किंतु उसका लाभ हो गया पद संज्ञा की प्राप्ति। पद संज्ञा की प्राप्ति होने से क्या हुआ, सजो रू से पदांत सकार को रू आदेश हो गया। इतनी बात को प्रक्रिया बताने के लिए जानबूझकर लिख दिया भोस भगोस को जो शांता नहीं पाता तेषाम रोर यत्वे कृते, उनको रू किया और रू को पूर्व सूत्र जो था वर्तमान जो पढ़ रहे थे कल भो भगो अगुआ पूर्व सीयोशी उसे यकार कर दिया तो भो ही बन गया, भोस था, भोस के सकार को रू कर दिया भोर हो गया, भोर के रग य कर दिए तो भो ही हो गया। भोस भगोस अघोष भोर भगोर अघोर भोई भगोई अघोई हो गया। धन देवाहा पर मैं देवाहा रख दो तीनों में। अव्यक्त करने के बाद सूत्र आरंभ होता है हली सर्वेशा, हली सर्वेशा, हली सप्तमी एक वचन है, सर्वेशा षष्ठी का एक वचन है, बहुवचन षष्ठी का बहुवचन, हली सप्तमी का एक वचन सर्वेशा षष्ठी का बहुवचन, दो पदों से युक्त सूत्र है। भो भगो अघो अपूर्व से यश लोप सियाधली, भो भगो अघो और अवर्ण पूर्वक जो यकार उस यकार का क्या होता है, लोप सियाद हली, हल के परते हुए लोप कर देता है। हली सर्वेशा देवा क्या है, दकार है, वो हल में है, इसीलिए भोय के यकार को क्या हो गया, लोप हो गया, यकार का लोप हो गया। भो देवाहा बन गया, भगो देवाहा में भी यकार का लोप, अघो देवाहा में भी यकार का लोप हो गया। भो देवाहा भगो नमस्ते, वहां देवाहा को नहीं रखा, भगो नमस्ते जान के बदल दिया अघो या ही, कि हल दिखाना है ना, हल दिखाने के चक्कर में नमस्ते भी नकार गए, हा में हल में आएगा, यही का यकार भी हल में आ जाएगा, हयावरण, इसलिए जान के थोड़ा बदल दिया। भो देवाहा भगो नमस्ते अघो याही, अर्थ एक ही है, भो देवता गण आप लोग यहां आ गए थे पूजा में, इसलिए आपको भगो नमस्ते, हाँ, आप लोग नमस्कार, अब पूजा हो गया है, अघो इसलिए भो आप लोग जाइए या ही चले जाओ यहां से। इन्हें इकट्ठे कर दिया, देखो आह्वान भी हो गया, ठीक है ना, नमस्कार भी हो गया, विदाई भी कर दी, भो देवा आह्वान हो गया, भगो नमस्ते पूजा हो गई, अघो या ही चले जाओ बोल दिया गया, गच्छ गच्छ स्वस्थान मंत्र बोलते रहे पंडित लोग, अब बस हो गया, अब जाइए, काम हो गया। भो देवा भगो नमस्ते अघो या ही, हल्के परते हुए भो भगो सघोष के दृष्टांत उन्होंने दे दिया, और अवल पूर्वक में दृष्टांत पहले पढ़ चुके हैं, देवाईह देवाईह में, देवाईह देवाईह में अवल पूर्वक यकार का लोप शकल शिष्य आपने लोप किया था, इसे कल हमने बता दिया था, वह दृष्टान जो आपको आज कहीं समझना, उसे भी अ को छोड़ के ह्रस्वकार को छोड़ के, यदि ह्रस्वकार पर में आ जाता है तो अतोर और प्रदा प्लुत लग जाता है, तो क्या तो दीर्घ आ लेना पड़ेगा पूर्व में, अप्लुत से परे रू को यह किया, अप रू को वो किया, अप्लुत के परे रहते हुए है नहीं, इसलिए अवर्ण पूर्व और उत्तर दोनों में अप्लुत तत्व मिलने का तब रूक वो होता है, उससे भिन्न अवरण स्थल को ही लेना इस सूत्र का विषय लोप सकल का विषय, और उसमें भी हल को निकाल दो हलि सर्वेशम आ रहा है। यदि हलादि है तो हलि सर्वेशम यह को नित्य लोप करेगा, लोप सकल से करता है विकल्प से, और हलि सर्वेशम करेगा नित्य। इतना क्या होगा, ये तो मैंने कहा ना अश जो है अनुवृत्ति करके अनेकों जगह में जाने के लिए लाया गया है, इसलिए अश में से अपलो तत्पूर्व और अपलो तत्पर वाला स्थल को निकाल दीजिए अश में, और आपको छोड़ दो, और अश्मय से जो हस है वो भी निकाल दो, बचा कितना अच्छा अच के पर रहते हुए ही लोप सकल से काम करता है। पदांत एकार के विषय में, पदांत भाव के विषय में नहीं, पदांत में तो पूरे में करेगा, क्योंकि ये सूत्र हरि सर्वेशम पदांत भाव में नहीं करता, एकार में केवल करता। और दूसरा ये पदांत में भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना, भोगो को पुरुषयोशी पदांत में नहीं बोल रहा है, लोप सकल से पदांत और वही और भी करता है, ये अपदांत में भी आकार को लोप कर डालेगा, ये इसकी विशेषता है। विषय में देखने में सामंजस्य लगता है, किंचित विषय में जरूर एक दूसरे दखल कर रहे हैं, वो अपवाद हो जाएगा, जैसे हाथ गुणों प्रतिरेक्षी में कल बताया था ना, समान विषय में अपवाद मानना पड़ता है, इस विषय में ये अपवाद कर देगा उसको कौन, हलि सर्वेशम समान विषय। हो देवा भगो नमस्ते अगो या एक और दृष्टांत दे रहे हैं, रो असुपी रह प्रथमा का एक वचन, असुपी सप्तमी का एक वचन, दो पदों से युक्त सूत्र है, उसकी वहां प्रक्रिया जब बोलेंगे तो लंबा बोलना पड़ता है, इसलिए जान बुझे बोलन घोष भगोस अघोष यदि शांता नहीं पाता जो बोला है, इसलिए पूरी प्रक्रिया लंबी बोलने के लिए, भले वो दो सूत्रों को आपने पढ़ा नहीं है, नहीं निपातों को सर्वाज निपात में भी संज्ञा करेगा, अवेदाप सुबह भी आपने पढ़ा नहीं, दोनों अव्यय प्रकरण में आने वाला है, फिर आपको बोलना पड़ेगा वो सारी प्रक्रिया, भोस भोस अघोष बोलना पड़ेगा, भोस इति भोस धन देवाहा, भोस धन नमस्ते, अघोष धन याही, इत्यवस्था है वाक्यत्वात् वक्तृ विवक्षा अधीनो संहिता संज्ञा, वक्त्रा विवक्षितत्वात् परसन्निकर्षस्य संहिता इत्यनेन संहिता संज्ञां कृते संधिकार्ये कर्तव्ये, एते त्रयः शान्तानिपाताः चार्यौ सत्वे इत्यनिपातसंज्ञकत्वात् एते शान्तानिपाताः भोस् भगोस् अघोस् इति त्रयो, अत एव तेषां स्वराज निपात अव्यम सूत्रेण अव्यय संज्ञा भी क्रियते तथा भोसधनसुप भगोसधनसुप अघोसधनसुप इत्यवस्थायां अव्यदाक्षुप इत्यनेन सुपी लोपे कृते भोस भगोस अघोस इति त्रयोपि सुप्तिगंधम पदम इत्यनेन पसंज्ञायां कृते सति, त्रिषु अपि पदांतेषु सस सत्वात् पदांत सस्य रुत्वे सस सुरु इत्यनेन सूत्रेण भोर्धन देवाः भगोर्धन नमस्ते अघोर्धन याहित्यवस्थायां भोपग अगुपरस योषि इत्यनेन सूत्रेण त्रयोपि त्रिषुपि स्थलेषु रेफस्य स्थाने यकारादेश कृते भोय देवाः भगोय नमस्ते अघोय याहि इति दशायां हलि सर्वेषां इत्यनेन सूत्रेण आदर्शनं लोप इति सूत्र सहकारेण यकारस्य लोपे कृते भो देवाः भो नमस्ते अघो याहि इति रूपत्रयं सिद्धं भवति। रोसपि सूत्र में रहा प्रथमा का एक वचन है, असुपी सप्तमी का एक वचन है, अहनो रेफादेश नतु सुपी, अहन एक शब्द, अहन कहते दिन के वाचक शब्द है, अहन शब्द का क्या है दिन, अहन ये दिन वाचक है, दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन इस अर्थ में क्या प्रयोग किया, आहार आह बनाना है, आहन आहन है, आहन आहन स्थिति है। स्वया आगे वाला कैसा हो गया उसको तो अब देखना नहीं, हमें तो पूर्व से मतलब है अभी अहन धन अह, एक अलग ही सूत्र अहन शु के पर जो रू कर देता है। अब समास हो गया यहां पर प्रतिदिन अर्थ में, दिन प्रतिदिन अर्थ में अहन धन अहन यदि यहां समास हो गया है, समासत्वात् नित्य संहिता संज्ञा होगी, संहिता संज्ञा संधि कार्य कर्तव्य में। यद्यपि हम सब जगह बोल रहे हैं आपको सुविधा के लिए, लेकिन वास्तव में सभी जगह संहिता संज्ञा करके ही संधि कार्य करना कोई जरूरी नहीं है। संहितायाम के अधिकार में जो सूत्र है उन सूत्रों को लगाने के लिए हमें संहिता संज्ञा की अपेक्षा है। यदि संहिताएं में अधिकार में नहीं है ऐसे सूत्र में लगाना हो संहिता संज्ञा करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे वर्तमान सूत्र रोष भी लगाना है ये 8-2 का है, वहां संहिताएं का अधिकार नहीं है, अतएव इस सूत्र को लगाने के लिए संहिता संज्ञा के बिना भी आप लगा सकते हैं। फिर भी एक सामान्य नियम संधि कार्य करना है संहिता संज्ञा कर लो, अत्यंत व्यवधान में संधि नहीं होगी इस भाव से संहिता संज्ञा वो सब जगह कर लेते हैं। वास्तव में कोई भी सूत्र लगाना है उसके अधिकार में, जैसे अंग अंग संज्ञा करनी है क्यों करेंगे, जहां तक थोड़ी करते रहेंगे, जहां अंग संज्ञा निमित्त कार्य करना हो तो अंग संज्ञा किया जाएगा। इसे लोप संज्ञा निमित्त कार्य करना था, अली सर्वेशान से लोप करना था, अतः हमने आदर्श लोप सूत्र को लाए, एक गुण करना है अधिक गुण गुण सूत्र को लाता हूं, यानी चेतन निमित्त कार्य होगा तो ही वह संज्ञा करनी चाहिए, सामान्य नियम। लेकिन संधि कार्य में व्यवहार करते हुए हम लोग सब जगह क्या कर देते हैं, अधिक व्यवधान नहीं है ये दिखाने मात्र के लिए संहिता संज्ञा कर देते हैं। इन वास्तव में संहितायाम अधिकार में रहने वाले सूत्रों के कार्य करने के लिए संहिता संज्ञा करनी चाहिए, अन्यथा उसकी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। के लिए मन में रखकर बता कर देते हम लोग कि भाई यहां हम संधि कार्य कर सकते हैं क्योंकि यह अत्यंत व्यवधान नहीं है, इतने मात्र। इसे मैं बार बार क्या बोलता हूं, संहितायाम संहिता संज्ञा करते से संधि कार्य कर्तव्य, ये नहीं कहते संहितायाम इत्यधि कार्य विद्यमान सम्मुख सूत्र का इको एंची में जैसा कहते हो ऐसा नहीं यहां बोलना, यह अंतर समझना ध्यान में रखना। तो यहां पर क्या हो गया, समासत्ता नित्य संहिता संज्ञा मांग संधि कार्य कर्तव्य में अहन शब्द के नकार को अलोंत्य से क्या किया, न को रेप आदेश करवा, रेप में रहा है, अन्नो रेप आदेश हो पर में सुप नहीं है, दूसरा पद है। कोई कोई यहां अर्थ करते हैं सप्तमी का बहुवचन सुप पर में न हो तो असुपी है ना, सुपने सप्तमी के बहुवचन वाला जो सुप, सप्तमी के बहुवचन वाला जो सुप है उसके पर न रहते हुए, अर्थात अन्य विभक्तियों के प्रति कर सकते हो अर्थ हो जाएगा, ये नहीं ठीक है। तो इसलिए कह रहे देखो आन शब्द के स्थान में रेप आदेश हो न तो सुपी, सुख के पर रहते हुए न हो, अलौंत परिभाषा को लाना ही पड़ेगा, अलौंत्य से परिभाषा नकार को ही हम रेप आदेश करेंगे। रेप आदेश किया अहर धन अह है, अब यहां पर क्या है पर में खर नहीं है, यह अवसान में भी नहीं है, अतएव कुछ भी कार्य नहीं होगा, अजन व्यंजन परिण संयोजन होकर के रूप बन जाएगा अहर अह। इसलिए एक और दृष्टान दे रहा है जान करके अहन धन धन, यहां पर आप एक चीज ध्यान रखना, यदि यहां पर यह सूत्र नहीं होता रुअसुपी सूत्र यहां ना होता इस जगह पर तो क्या हो जाता, अतोर और अप्रुदाद अप्रुदा लग जाता, वहां के रुअनुवृत्ति कर लेंगे ना, फिर रो नहीं कहते रु आ जाएगा, रु आकर क्या होगा ना को रु कर देगा, रू करेगा, रू करेगा तो क्या हो जाएगा, रू गुणाधिकारी जैसा अहो शिवर्च बन गया, अहो अहा बन जाएगा, योशी जैसे बन जाएगा ना। कोई हम रू कर देते, रू को क्या होता, वो होता तो प्रत्यय लग जाता। इसलिए इन्होंने क्या कर दिया सूत्र में, रू न कह करके रो रह कर, रू आदेश मत करो रा आदेश करो। ये रू आदेश कर दोगे तो अतोर रूप दादा प्रत्यय सूत्र लग जाता है कि नहीं, न को हो जाता रू, रू होगा तो क्या होगा, हा में अब क्या है अप्लुतत, उससे पर में रू मिलेगा, पर में क्या है अप्लुतत आ क्या कार है नहीं, अतोर धातु तो लग जाता। इसे ने क्या कर दिया, रू ना करके रा कर दिया। हाँ सूत्र में लेना रा, आहारा नहीं तो अहोहा बन जाता, उच्चारण हर्थ थोड़ी है, अहोहा बन जाता, समस्या अनिष्ट रूप बनता। आहार अहंदन गणा यहां पर भी नकार को क्या कि अन्वरेफादेश न तो सुखी, पर में गण शब्द है सुख नहीं है, अत अहन के नकार को रा कर दिया और अज्ञन व्यंजनम परिण संयोज्यम और रेफ का त्रिधा गति है, रेफ ऊपर चला गया, अहर गण रेफ ऊपर चला गया, तीन होता है ना रेफ की गति, अचन दृष्टे वधो यादि अलंचोपरि गच्छति अवसाने विसर्ग स्यात् रेवस्य त्रिधागति। शुरू में लिखाया है श्लोक, अचन दृष्ट्वा त्वेव त्वदो, क्योंकि अचन दृष्ट्वा त्वदो या एक दो तीन चार पांच छह सात आठ सब पूरा होता है, आप लोग गलत बोलते हैं इसलिए बोल रहे अचान भी ठीक नहीं, एक अक्षर का तभी होगा, अचन दृष्टवा त्वधो याति, अचन दृष्टवा त्वधो याति हलंचो परिगच्छति, हलंचो परिगच्छति अवसाने विसर्ग स्यात् रेफस्य त्रिधा गतिः। आठ अक्षर तभी बनेगा सही सही, हमारे पुस्तक में तो कॉपी में तो ठीक ही है, ऐसा ही होगा, कॉपी में नहीं देखा, कॉपी में तो ऐसा होगा अष्टाक्षरी। तो हर गण हलंच हलंच उपरि गच्छति, हल को देख के वो ऊपर चला गया, अहर गण बन गया। अगला सूत्र आता है रो री, रो री, रो षष्ठी एक वचन, री सप्तमी का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है। रेफस्य रेफे परे लोपस्या, रेफ का पर में रहते हुए पूर्व में रहने वाला रेफ का लोप हो जाता है, रोरी रेफस्य रेफे परे लोपस्य। अब दृष्टांत है मनस धन रता, नहीं क्या था पुनस पुनर्धन रमत है, पुनर एक अव्यय है, पहले इसको लिया जाए वहां भी रोरी लगता है लेकिन वो बाद में आएगा, पुनर्धन रमत है, पुनर्धन रमत है, पुनर एक अव्यय है, पुनः रमण कर रहा है। कितने बार डांटते हम लोग महात्मा लोग ब्रह्मचारियों को, भाई ऐसे मत करो फिर क्यों करें, बारंबार गलती करें, पुनः रमण पुनः पुनः इंद्रिया रमण करते हैं विषयों में, पुनः रमत है, मन को जितना भी समझा फिर उसका स्वभाव भागता है। अभ्यास ही न तो कौन तो यह वैराग्य न चक्री, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः प्रकृतिं यान्ति भूतानि गृहति उपरिषदि, ये बोल रहे हैं प्रभु, कमाल है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव विलक्षण, इधर कहते प्रकृति में आंधी भूता है, और दूसरे कहते कि नहीं अभ्यास वैराग्य अभ्यंत निरोध, तो स्वभाव है तो जाते रहेंगे इंद्रिया इंद्रिया इंद्रिया इंद्रियेषु वर्तम दे, इंद्रियों के स्वभाव है वो तो विषय में भागते रहेंगे, और दूसरे कहते उसको कंट्रोल भी करो, सवाल है जब तक करो एक ही भाषा जब तक करो, लोग बोलते रहते हैं जब तक करो, इसका जब तक करेंगे पता नहीं, ध्यान करते ध्यान करो ध्यान करते, भगवान ने कह दिया इसलिए ध्यान किसका करते हैं सब लोग, ध्याय तो विषय संघर्षाए सारी दुनिया विषयों का ही ध्यान कर रही है, बैठते हैं तो कोई ना कोई राग द्वेष को दिमाग में लेके चिंतन करके बैठ जाते हैं, दुनिया में खो जाते हैं, और कह रहे हैं हमने इतने घंटे ध्यान में बैठा था, बहुत मुश्किल काम है। ओंकारेश्वर एक महात्मा था, महाराज जैसे बार बार बोलता था महाराज जी मैं इतना घंटा ध्यान करता हूँ, ये हमारे पड़ोसियों को बहुत परेशान करता है, ध्यान में बाधा डाल देता है, इतने घंटा मैं बैठते हुए बीच बीच में कुछ ना कुछ कर देता है, फिर मेरे को ध्यान वापस जाना पड़ जाता है, बाहर आता हूँ फिर जाना दिक्कत होती है, मेरा कमरा बदल दो, ठीक महाराज जी ने कमरा बदल दिया, दूसरा जगह दूसरा जगह रहा गौशाला के पास था कमरा, वो कह मैं कहे कोई पचड़ा फिर कोई पचड़ी आदत खराब, वहां भी परेशान हो, फिर महाराज जी से कहा, तो महाराज जी कहे देखो तुम अपने आप को क्या मानते हो ये बताओ पहले, तुम अपने आप को क्या मानते हो, महाराज मैं अपने आप को बड़ा ध्यान योगी मानता हूं, ये ध्यान योगी मानते हो उच्च कोटि का ध्यान योगी हो तो निम्न कोटि का ध्यान योगी हो कि मध्यम कोटि का ध्यान योगी हो, किस तरह का ध्यान योगी हो ये बताओ, उसने कहा उच्च कोटि का अपने आप को ध्यान योगी मानता हूं, कोई बात तो फिर हम आप उसी हिसाब से आपकी व्यवस्था कर देंगे, आप चाहो फिर क्या कि उसको आरती में भी आता था, महाराज जी जान बुझ के उसके बल में खड़े हो गए आरती में, वो घबरा गया पता नहीं महाराज जी और मेरे साथ बगल में क्यों खड़े हो गए, सामने सामने खड़े होते थे मेरे बगल में खड़े हो गए, वहां महाराज जी उधर ही खड़े गए, वो जहां जहां मंदिर महाराज जी पीछे पीछे चला गया, वो कमरे में भाग कमरे में भाग कर बैठ गए, दूसरे दिन उसको बुला मेरे को भी बुलाया उसको भी बुला, हम दोनों बैठे तो बोले भाई इसको बताओ थोड़ा ध्यान क्या होता है, मेरे को बोल रहे स्वामी जी बोले इसको समझाना ध्यान क्या होता है, इसको पता ही नहीं ध्यान योग क्या, और अपने आप को बोल रहे उच्च कोटि का मैं ध्यान योगी हूँ, प्रत्येकता ध्यानम मैंने सूत्र सुना दिया योग सूत्र, प्रत्येकता ध्यानम प्रत्येक एकता का नाम ध्यान, कोई एक प्रत्यय मन में एक ज्ञान एक वृत्ति, उसी वृत्ति का लहर लगातार चलनी चाहिए, दूसरा विषय का वृत्ति बीच में नहीं आना चाहिए, उसका नाम ध्यान। तो महाराज जी से पूछते हैं अब बोलो आपको ध्यान ऐसा होता है, यदि ध्यान होता है आप मंदिर में खड़े होकर के भगवान का ध्यान कर रहे थे कि नहीं आरती में, फिर क्या कर रहे थे आरती में खड़े होकर भगवान का ध्यान कर रहे थे ना आप, आरती गा रहे हैं मन में, फिर मैं बगल में खड़ा हुआ आपको पता कैसे चला, और जहां भी मैं आ गया आपको पता कैसे चल गया, इसका मतलब आप ध्यान नहीं कर रहे थे, आरती में भी भगवान के क्षण के लिए भी तुम्हारा दिमाग ध्यान नहीं कर पा रहा है, तुम करे वहां नर्मदा किनारे बैठ गए तो मछली का ध्यान करता है, किसका ध्यान कर रहा है, डांट दिया उसको अच्छी आसान थोड़ी है कि इंद्रिया बारंबार विषयों में रमण करते पुनारमत्य पर बोल रहा हूं, बैठना आसान है दरवाजा बंद कर देना भी आसान है सब ठीक है, लेकिन ध्यान होना कठिन कि अपने अंदर इतना कचरा है, अनेकों जन्मों की कूड़ा करकट भरा पड़ा, छोटा सा मन विश्व का सबसे बड़ा डस्टबिन, सबसे बड़ा कूड़ादान, उतना कूड़ा है उसके अंदर से कोई नाप तोल कर ही नहीं सकता। नोबडी नोस डेप्थ ऑफ, गहराई कोई नहीं जानता कब कौन सी वासना जग करके आ जाता है, और इंद्रियां उसी में रमण करने लग जाते हैं, मन उसी में मजा लेता है, पुनः रमत, पुनः पुनः इंद्रियां रमण कर। व्याकरण में जो दृष्टांत दिए है ना, पूरी साधक के उपयोग एक एक दृष्टांत दिए, पुनर्धन रमत है। इस अवस्था में क्या हो गया, रो री सूत्र लगता, रेफ का परे रहते हुए पूर्व रेफ का लोप हो जाता है। आदर्शम लोपा, इस लोप संज्ञा सूत्र की सहायता से रोरी यह सूत्र रेफ का लोप कर देता है। तस्मिदृष्टे निर्दिष्टे पूर्वस्य, पूर्व रेफ का लोप हो गया, पुनः धन रमते रह गया, पुनः धन रमते रह गया। तब एक नया सूत्र आता है, ढलोपे पूर्व से दीर्घोण, ढलोपे पूर्व से दीर्घोण, ढलोपे सप्तमी एक वचन, पूर्व से षष्ठी एक वचन, दीर्घ प्रथमा एक वचन, अण षष्ठी का एक वचन, चार पदों से युक्त सूत्र। धाचा राचा इति ढ्रौ, ढ्रौ तयोर लोपा इति ढ्रलोपा, तस्मिन् ढ्रलोपे ध का लोप हुआ हो या र का लोप हुआ हो, ध का लोप हुआ हो अथवा र का लोप हुआ हो, और उस लोप का निमित्त पर में विद्यमान होना चाहिए, ये बिगड़ा हुआ ना हो। यहां र लोप हुआ था र निमित्त को लेकर के, ध लोप भी होता है ध को निमित्त मान करके, उस सूत्र ढोड़े लोपा, वहीं से लोपा का अनुवृत्ति हुआ, आगे आएगा वह धातु के रूप में ढोड़े लोपा, ध के परत्वे ढ का लोप होता है, उससे अगला सूत्र है रो री, र के परत्वे र का लोप होता है। इसे ढलोप का निमित्त कौन है, धा, और रलोप का निमित्त कौन है, र, ढ रेफयोर लोप निमित्तयो हो पूर्वस्य अणो दीर्घः स्यात्। ढलोप का निमित्त ढ या रलोप का निमित्त र, उसके पर में रहते हुए उस निमित्तों के पूर्व में विद्यमान जो अण है, उस अण का क्या हो जाता है, दीर्घ होता है। ये रमते कर रहा क्या है, रलोप का निमित्त है, रलोप का निमित्त है। इस निमित्त के पर में रहते हुए इस पूर्व का अण कौन है, नकार उत्तरवर्ती आकार, इस नकार उत्तरवर्ती आकार को क्या होगा, दीर्घ आदेश हो जाएगा। दीर्घ आदेश करना है, उकार उत्तर को पता है, दीर्घ संज्ञा वाला सूत्र स्थानेन्द्रतमः, इसका भी स्थानकृत दीर्घ के लिए करना पड़ेगा ना, कंठस्थानिक आवरण है, कंठस्थानी वाला ही जो दीर्घ है वो आदेश होगा, स्थानकृत सादृश्यता से तो दीर्घ आकार आदेश हो जाए। पुनः रमते रुक दोगे, तो पहला सूत्र लगाने के लिए आपको लोप संज्ञा की आवश्यकता हुई, और ये दूसरे सूत्र को लगाने के लिए दो सूत्रों की आवश्यकता है, उकारो छ सूत्र कृपतः और स्थानेन्द्रतमः, इन दो सूत्रों की सहायता से ढलोप ढलोपी पूर्व से दीर्घवण सूत्र अण उपूता जो रेफ लोप का निमित्त रेफ के पूर्व अण आपको दीर्घादेश कर देता है। पुनः रमते, पुनः रमते, तो जब जब इंद्रिय रमण करे विषयों में तो करना क्या चाहिए, उसको समझाना है, हे भाई इंद्रिय तुम्हारे रमण करने योग्य विषय नहीं है। फिर क्या है तुम्हारे रमण करने योग्य विषय, तो अगला दृष्टांत देखो, हरि रम्यः, तुम्हारे रमण करने योग्य विषय साक्षात हरि है, विषय नहीं, हरि रम्य, हरिर्धन रम्य, हरिर्धन रम्य, हर ही प्रथमा एक वचन है, रम्य प्रथमा एक वचन है, दो पृथक पद है। पुनर अभ्य था, रमते क्रियापद था, वह भी दो पृथक पद एक वाक्य था। वक्षा के अधीन संहिता संज्ञा करके संधि कार्य किया अपने वहां पर जैसा, वैसे यहाँ पर ही वाक्य होने के नाते वक्त की वक्षा के अधीन स्वतंत्र इच्छा पूर्वक अपने संहिता संज्ञा किए तो संधि कार्य कर रहे हैं। तो हरिर्दन रम्य स्थिति में रोरी लग गया आदर्शम लोप की सहायता से, लोप हो गया हरिर का र, बचा हरिधन रम्य, हरिधन रम्य। अब पूर्वत भूकाल होता है स्थानीय अंदर दम, इन दो सूत्रों की सहायता से अब क्या करेंगे, कौन सूत्र है, लोपे पूर्व से त्रिकोण सूत्र से अनुभूत ई को दीर्घ कर दिया, हरि रम्य यह रूप सिद्ध हो गया। जब इंद्रिया हरि में रमण करने लगेगी तो क्या होगा, शंभूरा जदे, अगला दृष्टांत, शंकर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ज्ञान दे देंगे, मुक्ति हो जाएगी। बिना हरि भजन शंकर प्रसन्न नहीं होता, बिना शंकर का भगवान जो विष्णु प्रसन्न नहीं होते, दोनों के आपस में बढ़िया तालमेल है। तो शंभू राजते, शंभुस्था, शंभुस के सकार को रू होकर रा बचा है, शंभुर राजते। पूर्वात आदर्शन लोप सूत्र की सहायता से रोरी ने क्या कर दिया, शंभुर का रेप को लोप कर दिया, शंभुधन राजते बना। उकारो जो सूत्र प्रदा स्थान अंतर दमा सूत्र की सहायता से ढलोपे पूर्व से त्रिकोण शंभुरूपी उकार जो रेप निमित्त तक राजते के रकार के पर में रहते पूर्व अनुभूता उकार को दीर्घ कर दिया, तो शंभु राजते यह रूप सिद्ध हो जाता है। पुनारमते हरि रम्य शंभु राजते, यह क्रम है साधक के लिए सावधान करने वाला क्रम बता दिया। अण किम तृढ़ वृढ़, अण क्यों कहा है यहां पर, अण को ही दीर्घ होता है, अण को ही दीर्घ होगा, रेफ्लो निमित्त ढलोप निमित्त अण को ही दीर्घ होगा, अण से बिन को दीर्घ नहीं होता, ऐसे क्यों कहा, ऐसे ढलोप का दृष्टांत दे रहे हैं। त्रिड़ा वृढ़ त्रिहु हिंसाया, त्रिहु हिंसाया, वृह वृद्धौ, त्रिड़ा वृढ़ उद्यतौ, उद्यत उद्यम, उद्यम करने वाला, तैयार रखना, त्रिड़ा मारा गया, मारा खत्म हो गया, हिंसा अर्थ में ना, त्रिह धातु से ता प्रत्यय हुआ, मैं जान बुझ के प्रक्रिया बता रहा हूं, ता का बच गया ता, त्रिह दंता होड़ा जसतुर्धोध स्टुनाष्टु पढ़े है ना, अब घोड़े लोप ढ के प्रत्यय ढ का लोप होता, इसे रोरी आपने पढ़ा था, रेप के पर्दे में रेप का लोप होता है, वैसे सूत्र ढोड़े लोप ढ के पर्दे ढा का लोप, त्रि इंसान से ता प्रत्यक्ता गता बचा, तू आया विसर्ग के ताहा हो गया, त्रिदंत तहकार को होड़ा लग गया, त्रिदंत झली पदान देचा है ना, झल पर में ही है तो अकोढ़ा हो गया, त्रिदंत बन गया, और ढाक के प्रत्यय में क्या होगा, झसस्त तो दो धा, झसंतों से परमे त और थ को धा हो जाता है, झस है ढा परमे त है उसको धा हो गया, त्रिदन धा, अष्टनाष्ट लगाओ ढक हो गया ढा, त्रिदन ढा, दौड़े लोप से ढा लोप हो गया, तो त्री धन धा, ये आपका दृष्टांत स्थल है, ये तो केवल प्रक्रिया आपको बता दिया है, लगाना है हमें सूत्र यहाँ, त्रिधन ढ इस अवस्था में ढलोपे पूर्व से दीर्घोणाम यदि अणह नहीं कहे होते तो सूत्र क्या बनता? ढलोपे पूर्व से दीर्घ, इतना ही सूत्र होता। ढलोपे पूर्व से दीर्घ, ढ और रेफ लोप के निमित्त के पर में रहते हुए पूर्व को दीर्घ होता, पूर्व अण को नहीं, पूर्व को दीर्घ होता, इतना अर्थ होता। पूर्व किसको दीर्घ होगा? दीर्घ कते बराबर क्या होता है? अच को ही होगा, एक अजस्व परिभाषा सूत्र है। वो कहेगा अच को दीर्घ करो, अच कम से क्या होगा? री भी अच्छा है, उसको दीर्घ हो जाएगा, अनिष्ट रूप बन जाएगा, त्रीढ़ बन जाएगा, त्रिढ़ नहीं बनेगा। आते ही उनको क्या करना पड़ा? यहां पर अण कहना पड़ा। अण कहने से पूर्व अण देख लेना पड़ेगा ना सर्वत्र, इसलिए क्या हुआ? री अण में नहीं आता तो इसको दीर्घ नहीं होगा, ये लाभ दृढ़। इसी प्रकार से बृहदात से कर दोगे ना तो दृढ़ बनेगा, प्रक्रिया यही है। बृहदंत वृढ़ वृढ़ वृढ़ और वृदंड दृढ़ बन जाए, प्रक्रिया एक ही है, कोई अंतर नहीं, धातु अलग अलग है। परेण वेण ग्रह सर्वे पूर्वेण वन ग्रह मदाहा, पढ़े है ना पहले श्लोक, सूत्र में श्लोक पढ़ाया था, अर्थ भी किए थे, कहा तो पूर्वे नैवेण ग्रह सर्वे परेण इन ग्रह सर्वे पूर्वे नैवं ग्रह मता प्रत्ये अणुस्वर्ण सित्येतद् एकं परेण तु। इसलिए जहां जिस किसी भी सूत्र में अण आता है अणुस्वर्ण चाप्रति सूत्र को छोड़ करके, रिते अणुस्वर्ण इसे सूत्र को छोड़ करके बाकी किसी भी सूत्र में अण करके रहेगा तो वो पूर्ण गार्थ की होगा, और इसलिए ढलवे पूर्व से त्रिकोण में जो अण है यह भी पूर्ण गार्थक लूंगा। पूर्ण गार्थक लेंगे तो क्या होगा? अ ई उ तीन ही आएगा, री नहीं आएगा, आते वह री को दीर्घ नहीं होगा। त्रढ़ अण कहने से यह अनिष्ट रूप होता हुआ बच गए। मनस धन रथ, अब अगला दृष्टांत की ओर बढ़ रहे हैं। मनस धन रथ, वो भी त्रिढ़ा विढ़ा में भी साधक के साथ बैठता है, यदि इतना गाने के बावजूद भी हरि में रमण नहीं किया तो हृदय में शंभु विराजेगा नहीं तो क्या होगा? साधक मारा जाएगा, त्रिढ़ा खत्म हो जाएगा। इसे क्या करना पड़ेगा? त्रिढ़ा उद्यम करो, अभ्यास करो, खूब अभ्यास करो, खूब उद्यम करो, ताकि हरि में रमण हो, शंभु की राज हो। नहीं, क्यों ऐसे करना पड़ेगा? मनोरथ आ रहा है अगला, मनस धन रथ, मनस धन रथ इति ऋत्वे कृते हसिचेत उत्वे रोरीति लोपे च प्राप्ते। मनस धन रथ, मनस धन रथ, देखो अभ्यास करोगे तो मनोरथ पूरी होगी, यह लोग परलोक सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे, भजन से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, नहीं सब स्तोत्र में लिखा रहता है, भुक्ति मुक्ति दोनों मिलेगा, ये स्तोत्र जरूर पढ़ना, जितना स्तोत्र है सभी में मैं देखता हूं यही मिलता है, चाहे गीता देखो, चाहे विष्णु सहस्रनाम देखो, शिव सहस्रनाम, गीता सहस्रनाम, कुछ भी स्तोत्र देखोगे ना, अगर एक श्लोक पढ़ेगा तो ये फल मिलेगा, आधा श्लोक पढ़ेगा तो ये फल मिलेगा, फलों की ऐसा लगा देते हैं ना, वही परंपरा हम नेता लोग बोल दिए, हमको वोट दोगे तुमको ये दे दूंगा, देगा कुछ नहीं देना, कुछ नहीं, भगवान भी आपको कुछ नहीं देते, आपका कर्म आपको देता है बस, कुछ नहीं भगवान कहते हम तुमको फल देंगे, कहां देंगे, तुम्हारे कर्म ठीक हो तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। मुनि नहीं नहीं तुमने वैश्य में निर्घृण दोष आ जाएगा, ब्रह्म सूत्र बड़ा विचार किया है इसमें, तो मनस धन रथ मनोरथ पूरा करना है, मनस धन रथ तो स्थिति में क्या होगा? मनस या समास हुआ है षष्ठी तत्पुरुष समास रहता है, मनस रहता है थी, मनस धन रथ अतएव प्रतर प्रतर संख्या पर सुप्तिगंधम पदम से मनस का उत्पत्ति संज्ञा है, असंज्ञा होने के कारण ससजुषो रुहु सूत्र से सकार रु हो गया माना धन रतः मनर धन रतः। स्थिति में दो सूत्रों में लड़ाई होगा हसीच और रोरी। हसीचा कहता है इस रू को मैं क्या करूं वो करूंगा, तो कौन कह रहा है हसीचा, क्योंकि र पर में जो है वो क्या है ये उसके दृष्टि में हर्ष दिख रहा है। और रोरी कहता है नहीं मैं इसको लोप करूंगा क्योंकि मुझको पर में क्या दिख रहा है र दिख रहा है, बोल रहा है मैं हर्ष नहीं मानता उसको र मानता। रोरी कहते हैं मुझे र दिख रहा है इसलिए मैं लोप करूंगा, हसीचा कहते हैं मुझे र हर्ष दिख रहा है इसलिए मैं उसको वो करूंगा। दोनों के बीच में लड़ाई हुआ तो सूत्राय विप्रतिषेध परम कार्य, इसकी भी जरूरत नहीं थी। हसीचा कहां का सूत्र छठा अध्याय, रोरी कहां का है त्रिपादी का, पूर्वोत्तर सिद्धम से काम हो गया ना, क्या जरूरत थी पूर्वोत्तर सिद्धम से काम हो गया। जवाब तो नहीं मिला, जवाब नहीं मिला यहाँ तो वैसे पूर्वोत्तर सिद्धम से ही सारा काम हो जाता है, विप्रश परम कार्य की जरूरत नहीं है। लेकिन एक और बात भी है क्यों हम विप्रश परम कार्य फिर भी ला रहे हैं, बहुत कम लोग इस रहस्य को जानते, आपको बता दे रहा हूं। क्योंकि यदि आप पूर्वोत्तर सिद्धम से कहोगे यहां परम बुद्ध को लोभ को भगाकर उत्तु करूंगा तो मैं कहूंगा पूर्वोत्तर सिद्धम के आधार उत्त भी नहीं हो सकता, क्यों कि रू किसने करा है सासो, वो कहां का है त्रिपादी का, वो खोदिया सिद्ध है, हसीचा कहां से उत्त कर देगा है। यदि हसीचा का दृष्टि से ससज रू के रुत करना सिद्ध है तो उसी हसीचा का दृष्टि रो रीरी भी सिद्ध है, इसलिए विप्रश परम कार्य की जरूरत। ये भाष्य में कहते हैं अतो रो रुता अद्लुते इत्यस्मिन सूत्र रो इति ग्रहण आदेव ज्ञापितं भवति षष्ठाध्यायिनः सूत्रयोर दृष्टिया ससुरु इति सिद्धम सूत्रम न तो सिद्धम, नहीं तो सूत्र अतो रोह क्यों कहा, अतो रोर प्लुताद सूत्र में पाणे ने क्या किया है रू को वो करो बोल रहे ना, और रू कहां का है ससुरु का ले रहे पाणे ने छठे अध्याय। यदि उस सूत्र के दृष्टि में ससुरु असिद्ध होता रू को वो हो ही नहीं सकता है, यदि हो ही नहीं सकता तो विधि करना ही व्यर्थ हो जाए पाणिनि के द्वारा, छठे अध्याय में जाकर विधि क्यों किया। उस विधि की सार्थक्यता के लिए आप यह मानना पड़ेगा अतोर और प्रतादुते हसीचा इन दोनों का सूत्रों का दृष्टिकोण में हसीचा क्या है मैं ससुर क्या है सिद्ध है असिद्ध नहीं है, पूर्वोत्तर सिद्ध मान लगेगा नहीं। अतएव हसीचा दृष्टिकोण में जैसा रू सिद्ध है तो रोरी का दृष्टिकोण में भी हस्य के प्रति विवाद कर सकते हैं, अतएव विप्रश परम कार्यम यह जरूरत है, यह मुख्य कारण है। हसीचा ये दोनों छठे अध्याय के और ये आठ दोगा ससुरु त्रिपादी में आ गया ना, असिद्ध हो जाएगा पूर्वोत्तर सिद्ध में, तो विधि ही ज्ञापन करता है उन दो सूत्रों का दृष्टि से ससुरु सिद्ध है असिद्ध नहीं है। अतः मनस इत्यत्रा रुत्वे कृति से क्या हो गया दोनों आ गए, हसीचा कहता है इस रू को मैं वो करूंगा और रोरी कहता है इस रू को मैं लोप करूंगा, क्या करे। तो अगला सूत्र पढ़िएगा समाधान देता है विप्रतिषेध है परम कार्य, विप्रतिषेध सप्तमी एक वचन परम पर प्रथमा एक वचन वचन कार्यम भी प्रथमा का एक वचन है, तीन पद है सप्तमी प्रथमा प्रथमा तीनों एक वचनांत है। तुल्य बल विरोध है परम कार्यम स्यात्, तुल्य बल विरोध है परम कार्यम स्यात्, तुल्य बल विरोध का मतलब क्या, अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाशयो शास्त्रयो एकस्मिन् लक्ष्य समावेश तुल्य बल विरोध। पहले भी एक बार लक्षणों को मैंने शिवे ही में लिखा करके घटाया है, तुल्य बल विरोधे परम कर्य वहां भी दिए थे, यद्यपि मैंने समाधान कर दिया तुम्हारी जरूरत नहीं है तुल्य बल विरोधी का। एक और जगह भी आप लोगों ने लाया था तुल्य बल विरोधी, वहां भी मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है। कहा अभी कहा लिए थे आप तुल्य बल विरोधी परम कार्य, मैंने कहा पदैक कार्य है और अभी इसी वो में आध गुणा वो और अतो शिवोधन अर्चया शिव ऊधन अर्चया में गुण करो कि अण करो, यहाँ विपृष परम कर्म लगा रहे थे, मैंने कोई जरूरत नहीं। पदैक कार्यत्वाद अंतरंगम भिन्न पदस्तत्वाद बहिरंगम अल्पापेक्षम अंतरंगम बहुअपेक्षम बहिरंगम, इस न्याय के आधार पर जो है उसको अंतरंग और बहिरंग बना लिया और नियम लगा दिया सिद्धम बहिरंगम अंतरंगे। इसके आधार पर दोनों जगह शिव ही में भी अतोर और प्रधान व्यवस्था होगा, दोनों जगह विपृष परम कार्य की जरूरत नहीं है, यानी यहाँ जरूरत है, इसके बिना नहीं है गति यहाँ। अतएव कहते हैं तुल्य बल विरोध का लक्षण क्या है, अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाशयोः शास्त्रयोर् एकस्मिन् लक्ष्य समावेशः तुल्य बल विरोधः। लौकिक न्याय से निकला हुआ है, सिंह सिंहयोरेव युद्धः न तु सिंह मशकयोर् युद्धम्, दो सिंहों में लड़ाई होती है, सिंह और मच्छर के बीच में लड़ाई नहीं होती, बराबर टक्कर होनी चाहिए, बराबर टक्कर। सूत्रों में क्या है कहते दोनों अन्यत्र अवकाश प्राप्त, और हसीचा आपने देखा कहां अवकाश प्राप्त हुआ था, शिवो वंद्या में, और रोरी को आपने देखा कहां अवकाश प्राप्त था, पुनः रमते में। दोनों अपने अपने जगहों पर अलग अलग लक्ष्यों में काम कर चुके हैं, अब दोनों मनस्दन रत में आकर भिड़ गए, ऐसा भिड़ंत होने का नाम ही है विप्रतिशीत। ऐसी स्थिति में परम कार्य पर कौन है, अष्टाध्याय क्रम के अनुसार रोरिक पर है, क्योंकि रोरिक कौन सा सूत्र है, आठ दो का है, लोग जो है आठ तीन का, हाँ आठ तीन का है, और हसी छः चार एक एक छः एक का, तो पर कौन है अष्टाध्याय क्रम से रोरिक पर है, एक दो तीन चार पांच छह पूर्व हो गया, सात आठ पर हो गया, परम कर्म से रोरिक लोप करना चाहिए, ऐसे प्रशम कर्म पाने वाला सूत्र कहता है। इति लोपे प्राप्ते, ऐसा लोप प्राप्त होने पर सूत्र लगा पूर्वत्र सिद्धम, तब क्या कहेंगे पूर्वत्र सिद्धम। वो कहता है रोरित्यस्य असिद्धत्वात् उत्तमेव, रोरी हसीचक दृष्टि से रोरी क्या हो गया असिद्ध हो गया, असिद्ध होने के कारण से यहां क्या लगेगा हसीच से उत्व ही होगा, व्यवस्था बना दिया गया तो र हो गया वो मन वो धन रथ आदुण से गुण हो गया मनो रथ रूप से मनस धन रथ मनर्धन रथ मन ऊधन रथ मनोरथ क्रम हो गया, तो प्राप्त हुआ शुरू होने के बाद में हसीच और रोरी, अब लगाया आपने पूर्वोत्तरा से पहले विप्रचिर परम कार्यम और पूर्वोत्तरा सिद्धम से निर्णय हो गया, निर्णय होने के बाद में आज बढ़ा पूर्वोत्तरा से निर्णय हुआ तो हसीच लग गया और आठ गुण से अंत में सहायक सूत्रों के द्वारा गुण कर दिया रूप बन गया मनोरथ। ये क्रम है सूत्रों का।